पर्वत गहरे गहरे सागर, ऊंचे ऊंचे पर्वत गहरे गहरे सागर, हमको रोक न पाएंगे। प्यार ना पाएंगे, हमको रोक ना पाएंगे।